zamów na kanalplus.pl lub w punkcie sprzedaży. Kanal Plus. Oglądaj także online. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła godzina 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Pracownik Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, uznany za persona non grata, ma opuścić Polskę. Zbyt dużo pracy, skrajne przemęczenie i używki. Sytuację kierowców busów zajmujących się międzynarodowym przewozem osób opisują reporterzy portalu Polskiego Radia. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej spotykają się w Juracie. Okazją 30-lecie Grupy V4. Polskie MSZ uznało za persona non grata pracownika Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. To odpowiedź na nieusprawiedliwione wydalenie przez Rosję polskiej dyplomatki, tłumaczył w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na podstawie tej zasady wzajemności uznaliśmy również jednego rosyjskiego dyplomatę za osobę niepożądaną na terytorium Rzeczypospolitej. Jest ona zobowiązana w odpowiednim czasie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej. Powodem wydalenia dyplomatów polskiego, ale także niemieckiego i szwedzkiego z Rosji, jak argumentowała Moskwa, był ich udział w protestach przeciwko zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego. Tomasz Komenda nie wie jeszcze, czy odwoła się od wyroku sądu w Opolu, który przyznał mu prawie 13 milionów złotych. 12 milionów to zadośćuczynienie, ponad 800 tysięcy to odszkodowanie za 18 lat, które niesłusznie spędził w więzieniu. W 2003 roku Tomasz Komenda został skazany za zabójstwo i gwałt. W 2018 uniewinnił go Sąd Najwyższy. Tomasz Komenda mówił wczoraj, że to, co go spotkało, nie powinno się było zdarzyć. Ja powiem tylko tyle, że ci ludzie, którzy mnie zamknęli, nie mają serca. I tylko tyle. A dzisiaj zostało w końcu zakończone to, co nigdy nie miało prawa mieć miejsca. A pan jeszcze wierzy, że ktoś zostanie ukarany? Nie, nie interesuje mnie to. Żadne pieniądze nie wynagrodzą tych 18 lat, dodał Komenda. W Polsce przeprowadzono już prawie 1 657 000 szczepień przeciwko COVID-19. Dwie dawki szczepionki, które dają pełną odporność, przyjęło ponad 450 tysięcy osób. Wczoraj chęć szczepienia zgłosiło 100 tysięcy nauczycieli. Na blisko 1 660 000 szczepień przeciw COVID-19 ponad 450 tysięcy osób otrzymało już drugą dawkę, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Większość personelu medycznego została już zaszczepiona. Także dość duża grupa osób w wieku powyżej 75 roku życia, to jest około 400 tysięcy osób, też już zostało zaszczepionych. Wczoraj rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 nauczycieli. Zgłosiło się 100 tysięcy pedagogów, mówi rzecznik resortu edukacji i nauki Anna Ostrowska. Dyrektorzy mają czas na wypełnienie formularza do środy, do 10 lutego, do końca dnia. Zachęcamy wszystkich uprawnionych nauczycieli do zgłaszania się na szczepienia. Szczepienia nauczycieli i opiekunów w żłobkach ruszą w piątek 12 lutego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nienormowany czas pracy i skrajne przemęczenie. Skarżą się na nie kierowcy busów, którzy zajmują się międzynarodowym przewozem osób. Ich sytuację opisał portal polskieradio24.pl. Kierowcy, którzy anonimowo opowiedzieli reporterowi o sytuacji w branży, informowali o kursach trwających nawet 48 godzin. Zdarza się, że niektórzy sięgają po alkohol i narkotyki. Terapeutka uzależnień Lubomira Szawdyn mówi, że to tragiczny sposób regenerowania ciała. Każdy przemęczony człowiek musi się wyspać i odpocząć przed następnym wyjazdem. Każdy kierowca. Oprócz tego, jeżeli używa wszystko jedno, czy dużo, czy mało alkoholu, czy jakichkolwiek narkotyków, to przed tym, zanim usiądzie ponownie za kółkiem, powinien mieć przeprowadzone specjalistyczne badanie. Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że korzystanie z używek wpływa na świadomość kierowcy, który powinien wyruszyć w trasę wypoczęty i trzeźwy. Jeżeli te dwa warunki zostaną spełnione, to każdy z nas jest dorosłym człowiekiem i ma swój rozum. Natomiast no, nie wydaje mi się, żeby była to sytuacja, w której faktycznie będzie ten kierowca wypoczęty przede wszystkim. Bo jeżeli nawet w organizmie już nie będzie alkoholu czy też innych niezadowolonych substancji, no to jego percepcja na drodze na pewno będzie ograniczona. Robert Opas dodaje, że policja nie ma możliwości sprawdzenia, jak długo kierowca busa jest za kierownicą i czy jest przemęczony, ponieważ w tego typu pojazdach nie są instalowane tachografy. Cały reportaż jest dostępny na polskieradio24.pl. W Juracie dziś początek obchodów 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Tematem rozmów będzie m.in. energetyka i stan odbudowy po pandemii, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsang. Na Mierzei Helskiej w rezydencji pan prezydent Andrzej Duda przyjmie prezydentów Grupy Wyszehradzkiej na specjalnym okolicznościowym spotkaniu, ale wypełnionym mocno merytorycznie. Będą tam trzy sesje tematyczne. Jedna poświęcona historii grupy i jej perspektywom, druga poświęcona zarządzaniu covidowemu, trzecia w środę poświęcona polityce klimatycznej i energetycznej. Od lipca ubiegłego roku Polska sprawuje prezydencję w grupie V4. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Hubert Hurkacz za burtą Australian Open. Po pięciosetowym pojedynku z nieobliczalnym Szwedem Mikaelem Imerem Polak musiał uznać wyższość rywala. Wrocławianin został rozstawiony z numerem 26, Imer zaś to numer 95 światowego rankingu. Przebieg spotkania oddają wyniki poszczególnych setów 6-3, 3-6, 6-3, 5-7, 3-6. Mecz obfitował w zwroty akcji, a wygrana 58-piłkowa wymiana wydawała się popchnąć Hurkacza do zwycięstwa. W końcówce jednak to Szwed etiopskiego pochodzenia zachował więcej zimnej krwi i konsekwencji, bezwzględnie wykorzystując niezliczone błędy Hurkacza. Aby jednak być precyzyjnym, błędy te zostały niestety policzone. Było ich 100. Dzień wcześniej odpadł Kamil Majchrzak, zatem presja spoczywająca na barkach 19-letniej Igi Świątek rośnie. Więcej o tenisie w specjalnym studiu Australian Open, które codziennie po godzinie 14 w trójkowym paśmie do 15. Krzysztof Łoniewski dziś zapowiada odwiedziny Lecha Sidora z Eurosportu. Robert Lewandowski znów strzela. Tym razem jego dwie bramki w meczu z etiopskim Al Ahly przesądziły o awansie Bayernu Monachium do finału klubowych mistrzostw świata. A finał już 11 lutego w Katarze. Wtedy Bawarczycy zmierzą się o tytuł z meksykańskimi Tigres, tygrysami, które w półfinale wyeliminowali brazylijskie Palmeiras. Dwa gole Luisa Soareza nie dały jednak zwycięstwa Atletico Madryt w Primera División. El Atleti tylko zremisował z Celtą Vigo 2-2. W Anglii Leeds United pokonali Crystal Palace 2-0. Maciej Muzaj został oficjalnie siatkarzem Safety Perugia i wraz z Wilfredem Leonem będzie grał pod okiem selekcjonera reprezentacji Polski Witala Heinena we włoskiej ekstraklasie. Dotychczas Muzaj reprezentował barwy Skrybełchatów, Jastrzębskiego Węgla, Trefla Gdańsk, Oniko Warszawa i rosyjskiego Gazpromu Jugry Surgut. Ostatni sezon spędził natomiast na Uralu w Ufie. W polskiej lidze siatkówki Kuprum Lubin pokonało MKS Będzin 3-0. MKS jest już pewny spadku, a najlepszym zawodnikiem spotkania został wybrany środkowy gospodarzy Dawid Gunia. Był taki spokój, taka pewność siebie, zwłaszcza od naszego rozgrywającego biła wyjątkowo mocno. Ja myślę, że jemu się należą najmniejsze gratulacje. Były emocje bardzo pozytywne, przynajmniej dla nas. Czas trwa, cieszmy się i patrzmy w przód na kolejne wyzwanie i miejmy z tego radość. W rozgrywkach pań Pałac Bydgoszcz pokonał Wolej Wrocław 3-2, a koszykarze Śląska Wrocław sensacyjnie przegrali z Hydrotrakiem Radom 75-97. Więcej sportu za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Na początek pogodowe sprostowanie. Dzień dobry. Proszę przekazać, że w Śląskim okolice Lublińca jest minus 14, a nie minus 6 bądź minus 8. Także minus 14 mamy tutaj. Zapewne w tej chwili tak, natomiast maksymalnie na termometrach pojawi się dzisiaj w tamtej okolicy od minus 3 do minus 4 stopni. Maksymalnie. Maksymalnie w ciągu dnia również w Olsztynie i Białymstoku po minus 8 stopni, reszta kraju porówno minus 6. Wyłamuje się tutaj tylko Rzeszów, gdzie minus 2 stopnie pojawią się maksymalnie w ciągu dnia. Oprócz tego wszędzie pochmurnie, wszędzie ślisko, możliwe przelotne opady śniegu, ale także w Kielcach możliwe słońce. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, z ostatniej chwili. Tylko dziś i tylko w sklepach Euro. Za każde wydane 1000 zł od razu obniżamy paragon o 100 zł. Promocja na wybrane produkty w sklepach Euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina.

przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha i patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut po godzinie siódmej, dwie dwójki, siedem trójek, to jest numer do nas. Co z tym śniegiem zrobić? Dzień dobry, w sprawie śniegu dzwonię, co zrobić ze śniegiem. Słoiki zagotować i na lato jak znalazł. Rzeczywiście, jest to koncept. Albo nawet na zimę przyszło, gdyby nie było, to wtedy wyjąć, wystawić na dwór, będzie śnieg jak malowany. Halo? Nadmiar śniegu można stopić, utworzyć z tego jakieś jezioro, a potem to jezioro przenieść gdzieś na ubocze, jak w filmie Poszukiwany, poszukiwana. Pozdrawiam. Bardzo dobrze, czyli jezioro damy tu, a ten niech sobie stoi w zieleni, bo to jest budynek ADM-u, to ważne jest. Bardzo dziękuję. Konkurs mam teraz. Bardzo proszę, aby państwo zrobili odrobinę głośniej odbiornik, bo wysłuchamy za chwilę dźwięku, który jest w pewien sposób związany z zimą i chciałbym, aby państwo odgadli dźwięk czego to jest. Co wydaje taki dźwięk, który za chwilę usłyszymy na antenie Trójki? Odpowiedzi zbieramy drogą telefoniczną pod numerem 22 7 3. Bardzo proszę za chwilę wysłuchać tego, zadzwonić. Dla trzech pierwszych osób, które poprawnie podadzą odpowiedź, mamy kubki radiowej Trójki. Słuchamy zatem dźwięku. Dwie dwójki, siedem trójek, trzy pierwsze osoby, które zgadną, o jaki dźwięk, a może wiedzą, o jaki dźwięk chodzi, co wydaje taki dźwięk, otrzymają kubki Trójki. Teraz Mela Koteluk, Odprowadź. Proszę bardzo, 7:20. Dotleniesz mnie jak gęsty las, jak las, któremu w pełni ufam, jak jasny kryształ z głębi ziemi, jak wir majestatycznej rzeki. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie 7:00. Telefony się urywają w sprawie konkursu, który przed chwilą. Przed godziną 7:00 powiemy Państwu, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Przed 8:00, tak? Powiedziałem przed 7:00. Przed 8:00 naturalnie. Podamy prawidłową odpowiedź. Tymczasem zostajemy w temacie zimowo-śnieżnym. Jest ślisko, a może być jeszcze bardziej, przynajmniej w Białymstoku. Wszystko za sprawą zimowego kryzysu. W Białymstoku firmom zajmującym się odśnieżaniem brakuje obecnie soli drogowej. Skąd wynikają braki soli oraz czym można ją zastąpić, sprawdzał Lucjan Ołtarzewski. Soli w Białymstoku nie ma już od ponad tygodnia. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, redaktor naczelna portalu dzieńdobrybiałystok.pl. Wiem o tym, bo skontaktowali się ze mną pracownicy firmy odśnieżającej Białystok, odpowiedzialnej za zimowe czyszczenie miasta. Już ponad tydzień temu było wiadomo, że soli nie ma, chlorku nie ma, no i nie ma gdzie kupić. Tydzień temu w środę w zapasach znajdowały się około 2 taczki soli na całe miasto. Zgodnie z informacjami z Urzędu Miasta Białystok, brak soli wynika z faktu, że sól była do Polski importowana z Białorusi. Niestety Białoruś w pewnym momencie wstrzymała dostawy. Miasto deklaruje, że ma jeszcze 200 ton soli, a następne dostawy mają wkrótce nadejść. Sól jest szkodliwa dla środowiska i zwierząt. W Polsce odbywają się eksperymenty z zamiennikiem. Pomysł pojawił się w mediach społecznościowych. Piotr Kępf, zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Jako przykład było podane miasto Lwów, które testuje takie rozwiązanie. Jedna z alejek parkowych została posypana fusami z kawy i mieszkańcy Lwowa mogą dzielić się opiniami. Postanowiliśmy zrobić dokładnie to samo. Może to być jakaś alternatywa lub jako dodatek do piasku, który stosujemy. Może być też alternatywą dla soli, jeśli oczywiście się sprawdzi. Kawowe resztki dostarczać będą m.in. restauratorzy. Ilość, która jest potrzebna do utrzymania choćby nawet jednego parku krakowskiego, to na pewno ilość dużo większa niż to, co jesteśmy w stanie wyprodukować w krótkim czasie, jeżeli chodzi o picie kawy. Fusy będą wypróbowane również w Wojkowicach w województwie śląskim. Będziemy pilotażowo posypywać wybrane alejki, ścieżki w parku miejskim fusami z kawy zamiast znaną nam solą, która oczywiście wyrządza zawsze więcej szkód niż pożytków. Tomasz Szczerba, burmistrz miasta Wojkowice. Fusy to korzystny wpływ na jakość gruntu, na zielone nasadzenia, ale przede wszystkim też nie uszkadzają łapek zwierzątek. Dla mieszkańców wystawimy taki pojemnik na fusy, tam będzie można te fusy wrzucać, a my je później staramy się ekologicznie wykorzystać. Posypywanie chodników fusami jako pierwsze w Polsce zostało wprowadzone w krakowskim Parku Lotników Polskich w Czyżynach. Od dzisiaj wzorem drugiej stolicy Polski kawowy pilotaż rozpocznie się także w Wojkowicach oraz w dzielnicy w Warszawie, konkretnie na Ursynowie. A propos dzielnic Warszawy, to dzielnica Wawer na przykład postanowiła w ogóle nie odśnieżać. To też tak z ciekawostek, że ten śnieg tu się roztopi i on potem spłynie do Wisły. Ja już gdzieś taką koncepcję słyszałem kiedyś. 27 minut po godzinie 7:00 pociągi towarowe Jakub Skorupa w Trójce. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnia. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. We'll be right back.

na trójkę. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociągasz świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas. Nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Siedemnaście minut do godziny ósmej, program Trzeci Polskiego Radia i dziwne dźwięki na antenie. Pytanie, które Państwu zadaliśmy, to jest, brzmiało, co to jest za dźwięk, to co w tej chwili słychać? Odpowiedzi, które pojawiały się pod naszym numerem 2 2 7 3 brzmiały na przykład o tak. Jest to pękający lód. Pękający lód. Niby tak, ale nie do końca. Posłuchajmy jeszcze, ktoś miał tu zgoła inną koncepcję. Czy to są druty, o które się uderza, kable? Druty, o które się uderza, brzmią podobnie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że druty, w które się uderza, to jest dźwięk, który został zarejestrowany do filmu, do pierwszego filmu Gwiezdne Wojny. Stąd był dźwięk mieczy świetlnych właśnie. Ale nie ten dźwięk, który właśnie słyszeliśmy na antenie. Poprawną odpowiedź jako pierwsza podała pani Aneta. Jest to zamarznięte jezioro. To jest zamarznięte jezioro, po którym jeździł dżentelmen na łyżwach. Stąd te dziwne dźwięki. Jako pierwsza była pani Aneta, natomiast pan Maciej z Miastka oraz pan Grzegorz również dodzwonili się jako trzy pierwsze osoby. W związku z tym dla państwa kubki trójki są przeznaczone i zostaną państwu dostarczone. Jezioro, po którym dżentelmen jeździł na łyżwach. To jest ten dźwięk. Nie była to najłatwiejsza zagadka, ale zgodnie z obietnicą jak najbardziej dotyczyła zimy. Teraz Sting, Shape of My Heart w trójce, Leon Zawodowiec. 15 minut do 8. A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect.